kaki sanggo sanggo sanggo sanggo ya mawa ya mama sanggo sanggo ya so Nayo kaki sanggo, sanggo ya mawa. Nayo kaki sanggo, sanggo ya mawa. Ya mama. Kaki sanggo, sanggo ya mawa. Sanggo, sanggo, sanggo, sanggo ya mawa, ya mama, sanggo, sanggo, ya solo, nayo kaki sanggo, sanggo ya mawa. Sanggo, sanggo, sanggo, sanggo ya mawa, ya mama, ya so, nayo kaki sanggo, sanggo ya mawa. Mama, sanggo, sanggo, ya solo, nayo kaki sanggo, sanggo ya mawa. Sanggo, sanggo.